Canım bizde ne yapıp kaldı, nereye fikir bittik. O endam eda nedir öyle hey yavrum. Kaçık arkadaşlar birbirimizi sattık. Ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde, komşunun kızı kampta, sporda, stepte. Tersim kader satıp sattım malı mülkün. Gizlisi saklısı kalmadı topumuz niyette. Sen bizim mahalleye geldin geleli, canım bize akıl kaldı, nereye fikir bittik. O endam eda nedir öyle hey yavrum. Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık. Yerde komşunun kızı kampta, sporda, stepte.